Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie wykluczył zmiany terminu wyborów w związku z pandemią. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś prawie 250 przypadków zakażenia koronawirusem. W wieku 70 lat zmarł Marek Lenert, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Prezydent Andrzej Duda nie wykluczył zmiany terminu wyborów. Gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała i że będziemy cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może okazać się nie do utrzymania, powiedział w rozmowie z telewizją publiczną. Jak dodał, mam nadzieję, że już po świętach ta sytuacja będzie się uspokajała i że będziemy mogli wracać do normalnego życia i oczywiście mam nadzieję, że będą warunki do przeprowadzenia wyborów. Andrzej Duda poinformował też, że rozmawiał dziś z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim na temat planu pracy Izby w sprawie tak zwanej tarczy antykryzysowej. Cieszę się, że pan marszałek zgodził się ze mną przynajmniej w jednej kwestii, a mianowicie w takiej, że pakiet ustaw powinien przyjść do podpisu prezydenta przed 1 kwietnia. No, ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało, bo on musi jak najszybciej zacząć działać i muszą jak najszybciej zacząć być wprowadzane te rozwiązania, które właśnie mają służyć ochronie miejsc pracy. Trzeba podjąć wszystkie siły, wszystkie ręce rzucić na pokład, żebyśmy jak najszybciej sobie z tym dali radę. Pakietem ustaw dla przedsiębiorców Senat ma się zająć w poniedziałek, a nie jak planowano wcześniej, we wtorek. Nowe przepisy m.in. zwalniają mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące. Specustawa ułatwia też dostęp do tanich kredytów dla firm i odkładanie płatności podatków. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zadeklarował pełną współpracę Senatu z rządem. Przyspieszymy pracę w Senacie maksymalnie, jak to jest możliwe. A mianowicie, jeżeli dziś wieczorem otrzymamy dokumenty, w poniedziałek rano odbędą się posiedzenia komisji, po południu odbędzie się posiedzenie plenarne Senatu. Marszałek Senatu zaprosił szefa rządu na robocze spotkanie w sprawie, jak określił, udoskonalenia tarczy antykryzysowej jeszcze przed poniedziałkowym posiedzeniem. Paulina Kurek, Polskie Radio. W wieczornym komunikacie Ministerstwo Zdrowia podało, że zmarła 18 osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Łącznie odnotowano do tej pory 1638 zachorowań w Polsce, z czego dziś 249. W Rzymie zmarł niespodziewanie Marek Lenert, watykanista, publicysta i wieloletni korespondent Polskiego Radia. Marek Lenert z dziennikarstwem był związany od 1970 roku. Oprócz Polskiego Radia współpracował także m.in. z Radiem Wolna Europa, Katolicką Agencją Informacyjną oraz Tygodnikiem Powszechnym. Urszula Rzepczak, korespondentka telewizji Polsat News, wspomina Marka Lenerta jako bardzo życzliwego człowieka, z którego strony nigdy nie czuło się konkurencji. Marek Lenert, kiedy ja przyjechałam 15 lat temu do Rzymu, był już tym, który tu był właściwie od zawsze. Taki podziw budziło to, że jest ten człowiek, którego głos słyszało się wcześniej. Zresztą wiele osób, które tutaj przyjeżdżało i przy różnych okazjach mieliśmy okazję razem być w jakimś gronie, to pamiętam, że ach, to pan jest tym Markiem Lenertem, którego ja kojarzę z radia, z anteny radiowej. I rzeczywiście Marek miał taki nieśpieszny sposób wyrażania swoich myśli, bardzo konkretny, miał piękną dykcję, taki troszeczkę starej szkoły dziennikarskiej. Marek Lenert był także autorem książek oraz tomików poetyckich w języku polskim oraz włoskim. W zeszłym roku ukazała się jego kolejna książka zatytułowana Korespondent. Przełomowe wydarzenia. Kulisy niezwykłych spotkań. Tajemnice życia w Watykanie. Marek Lenert miał 70 lat. Na koniec jeszcze apel, by zostać w domu i ćwiczyć z Trójką. Doktor Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej demonstrują serię ćwiczeń rozciągających do wykonywania w domu. Jak Państwo zobaczą, do ich wykonania wystarczy dosłownie kawałek podłogi, mówi doktor Rzepka. Wykonując kolejno ćwiczenia, które zostały przedstawione w materiale wideo, możemy stworzyć sobie swój własny zestaw, który możemy realizować w różnych warunkach. Niekoniecznie być przywiązanym do siłowni czy określonego obiektu, ale wykonać je w terenie, czy też w trakcie nawet pracy w biurze, czy w warunkach domowych. Przypominamy, że aktywność fizyczna podnosi odporność organizmu, dlatego zwłaszcza teraz warto poświęcić na ćwiczenia kilkanaście czy kilkadziesiąt minut kilka razy w tygodniu. Krótki filmik, jak ćwiczyć, znajdą Państwo na portalu Trójki i na trójkowym Facebooku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie duże, za to z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące od północy kraju w opady śniegu. Maksymalnie od 2 stopni na północy, około 9 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferency. Piotr Metz. Są tam młodzi Murzyni. Widzimy twarze mongolskie. Nie żyje nasz drogi przyjaciel Związek Radziecki. Towarzysze, rodacy, we wszystkich miastach i wsiach, nie tylko w Polsce, lecz i na całym świecie, ludzie pracujący witają dziś nowy rok. Rok 1955. Rock and roll is the music that heals your spirit, that lifts your soul and take control and knock out the headaches because it rocks it out. Make the liver quiver and the bladder splatter and your knees freeze. That's what rock and roll is. She almost drives me crazy. Got a gal named David. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Pop, pop, pop. W tym czasie młodzi ludzie byli skłóceni z rodzicami, nauczycielami i z rządem. Byli po prostu na noże. Takie były czasy. Ci, którzy cię wychowywali i uczyli, byli jak kosmici. Oni odpowiadali za śmierć tysięcy. Oni wynaleźli bombę atomową. Wszystko, co złe na świecie, to była ich wina. Jesteśmy w stanie Nevada w USA. Ochotnicy z amerykańskiej armii siedzą w okopach i czekają na próbny wybuch jądrowy. Komisja Energii Atomowej chce się dowiedzieć, jak żołnierze rozlokowani w różnej odległości od epicentrum eksplozji zareagują na falę uderzeniową i promieniowanie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Żołnierze są badani licznikami Geigera. Powinni też otrzepać się z kurzu. Great balls of fire. Kisses the baby. Mmm. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shit. Well, you're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. tomato. And we all know this, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my baby. That I quit on my thumb. We'll never somebody show you fun. Come on, baby. Run crazy. But this great, this is great balls of fire. Rock and roll. Historia powszechna. Don't move me. That won't get it. Gdzieś wtedy młodzi zaczęli wierzyć w potęgę bitu, zrozumieli, o co w tej muzyce chodzi. To muzyka, którą czujesz w trzewiach, to muzyka, której nie trzeba się uczyć i ćwiczyć godzinami. Zapomnij o big bandach, w latach 50. nikt już ich nie słuchał. Zapomnij o jazzie, jazz był dla jałowych i studentów. A ta muzyka była czarna, poruszała każdą część ciała. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Warszawa żyje światowym festiwalem młodzieży i studentów, który odbywa się pod hasłem O pokój i przyjaźń. Do stolicy zjeżdża 30 tysięcy młodych ludzi ze 114 krajów. Defiladę otwierają szeregi dziewcząt ubranych w złote tuniki. Publiczność po raz pierwszy w dniu dzisiejszego święta zrywa się z miejsc i pomaga orkiestrze, wybijając oklaskami tak. Dziewczęta doszły do skraju prostej prowadzącej od tunelu do zielonej murawy boiska, robią zwrot i już zbliżają się do wirawy. Dziewczętami w złotych tunikach, które otwierają czoło defilady, widzimy grupy chłopców białych, obcisłych gimnastycznych strojach, którzy na opalonych ramionach niosą emblematy, niosą sztandary. I znów chłopcy na muskularnych, opalonych ramionach niosą sztandary piątego festiwalu, flagi naszego festiwalu. Idą zgrabnie, wyprostowane, wspaniale opalone. Publiczność z tej strony trybun dopiero teraz bliska widzi piękno tych dziewcząt, siłę i sprawność tych chłopców. Za sztandarami festiwalu trzeci już rząd złocistych dziewczyn. Za nimi chłopcy niosą wielki napis pokój. Są tam młodzi murzyni, widzimy twarze mongolskie. To są reprezentanci wszystkich kontynentów, wszystkich ras i narodów. Taniec młodzieży albańskiej przypomina trochę naszego Zbójnickiego, bo przecież to też górale, jak i nasi z Podhala. Staromiejską dzielnicę Warszawy można by na okres festiwalu nazwać warszawską Afryką. Wchodzę do świetlicy kwatery przy ulicy Zakroczyńskiej. Cisza. Przy biurku siedzi młody murzyn, olbrzym, owinięty od ramion do stóp w zielonkawą, wzorzystą materię. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. But it's that right, so join me home. We'll have some fun when the bird strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock. Rok 1955. Paul McCartney. Pamiętam pierwszą płytę Billa Haley, Rock Around the Clock. Kiedy jej słuchałem, dreszcz przebiegał mi po plecach. Tak to wyglądało, ten cały rock and roll po prostu nas ruszał. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, jeśli umiałeś grać rock and rolla, byłeś naprawdę cool. And of course all our friends were into it. So you were a really cool dude if you could play it. Jakby to powiedzieć, teraz jesteś Bogiem, jeżeli zarapujesz na imprezce albo zatańczysz breakdance. Wtedy trzeba było zagrać rock'n'rolla. Tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Jak wytłumaczysz te związane z rock'n'rollem emocje, które czasami wymykają się spod kontroli? Bill Haley. No, co ja na to poradzę? Wydaje mi się, że taka po prostu jest młodzież. Oni są rzeźcy, pełni wigoru i młodzieńczej siły. No i gdzieś muszą trochę tej pary upuścić. A przy rock'n'rollu mogą sobie potęczyć, poklaskać i pośpiewać. Czasami są przy tym gwałtowni. Tak to już jest, gdyż bierze się 8-10 tysięcy młodziaków w jednym miejscu. A niektórzy z nich lubią tańczyć pomiędzy krzesłami i tak dalej. Nie ma w tym chyba nic złego. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? said, oh, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play. I said, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. And tomorrow, crocodile. See you later, alligator. And tomorrow, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't pass by? See you later, alligator. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Plays rock and roll when the comets rock and roll. Well, I want to be in that number when the comets rock and roll. Never has the showing of a film. Jeszcze nigdy nie było tak jak po pokazie filmu Rock Around the Clock. W ciągu ostatnich 2 tygodni ponad 60 małolatów stanęło przed kolegiami do spraw wykroczeń. Oskarżono ich o zakłócenie porządku publicznego w kinach, krzyki i tańce podczas filmu. Kilkanaście miast zakazało już wyświetlania tego obrazu. Chodzi delegacja polska z premierem Józefem Cyrankiewiczem i marszałkiem Polski Konstantym Rokossowskim. Chodzi delegacja Związku Radzieckiego. Widzimy przewodniczącego Rady Ministrów Mikołaja Bułganina, ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, ministra obrony marszałka Żukowa i marszałka Koniewa. Dziesiąta. Godzina dziesiąta. Następuje doniosły, historyczny moment podpisania układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, paktu zawartego przez 8 państw dla obrony pokoju, bezpieczeństwa i niezawisłości narodów. Wszystkie reflektory skierowane na stół. W tym samym kierunku wycelowane dziesiątki aparatów fotograficznych i obiektywów filmowych. Uroczysty akt podpisania układu zamyka przemówienie prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Józefa Cyrankiewicza. Celem naszego układu jest pokój, który chcemy w sposób niezawodny zapewnić. Równocześnie jednak zapewniamy sobie wszystkie środki, by każdą próbę agresji okiełznać, a agresora przykładnie ukarać. Rock and roll. Historia powszechna. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love won't tumble me down. You leave me breathless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, and that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right to hold on tight. But we need you to love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This love was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Oto moment, na który świat zmęczony zimną wojną czekał od lat. W Pałacu Narodów w Genewie zebrali się przywódcy wielkich mocarstw Wielkiej Brytanii, Ameryki, Francji i Związku Radzieckiego. Brytyjskiej delegacji przewodzi Sir Anthony Eden, jest też francuski premier i minister spraw zagranicznych. Związek Radziecki reprezentuje premier marszałek Bułganin i sekretarz generalny KPZR Nikita Chruszczow. Jest też minister spraw zagranicznych Mołotow i marszałek Żukow. Wielką czwórkę uzupełnia prezydent USA Dwight Eisenhower i jego sekretarz stanu. Only został gwiazdą po zaledwie jednym filmie. Zginął w piątek na autostradzie w Kalifornii. Miał tylko 24 lata. Pierwszy film Dina Na wschód od Edenu pokazał jego niezwykłe możliwości aktorskie. Niedawno wszedł na ekrany w Europie. Drugiego filmu Dina, Buntownik bez powodu, jeszcze nie widzieliśmy. For it's true, you are my. 1955. Kim Philby, radziecka wtyczka w brytyjskim rządzie, odrzuca oskarżenia o szpiegostwo. Panie Philby, sekretarz spraw zagranicznych Macmillan uznał, że nie ma dowodów na to, że oszczek pan przed aresztowaniem dwóch sowieckich szpiegów, Burgessa i McLeana. Czy to wyjaśnienie pana zadowala? A jeżeli założymy, że istniał trzeci szpieg, to był nim pan? No, I was not. To był w ogóle jakiś trzeci szpieg? Zostań w domu z trójką. Myślę, że są tu dwa aspekty. Po pierwsze, ci młodzi są po prostu jak zwierzęta. Gdyby ci chłopcy urodzili się w bogatych domach, to poszliby do prywatnych szkół, gdzie przez większość dnia ćwiczyliby umysły. A podczas przerwy w myśleniu braliby udział w całej masie ćwiczeń fizycznych. Do łóżka kładliby się, jeżeli nie wycieńczeni, to przyjemnie zmęczeni. A ci młodzieńcy, moim zdaniem oni się nie przemęczają, pracują lekko i krótko. I dlatego wychodzi z nich zwierzę. No a po drugie, to winne są media. Ludzie lubią naśladować, a im mniej wykształceni i głupsi, tym bardziej podoba im się małpowanie. Robią to, czego inni od nich oczekują. Radzieccy budowniczowie przekazują warszawiakom Pałac Kultury. Zbliża się godzina 16, a wraz z nią uroczysta, dawno oczekiwana przez nas wszystkich chwila otwarcia pałacu. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie, o liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie, tylko się w okno gapi tylko się w okno gapi i nic. Jaki piękny, radujący oczy widok roztacza się z tego miejsca na plac Józefa Stalina. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Tysiące drzew, szerokie trawniki, mnóstwo kwiatów, ławki, na których od wielu dni przesiadują warszawiacy, napawając oczy i serca widokiem pałacu. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi nic. Przed oczyma przechodniów otworzyły się nowe, urzekające perspektywy, stanowiące godną oprawę tego pysznego klejnotu, jakim jest nasz warszawski pałac. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Разрешите мне вручить председателю Совета Министров Польской Народной Республики товарищу Цыренкевичу ключ от Дворца культуры и науки. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał w główkę, liścia sobie schował. Pójdziemy w następne dziesięciolecie dalej drogą niewzruszonej przyjaźni naszych narodów, drogą, która wiedzie do rozkwitu naszej ojczyzny. Bo ja mówię, jestem z lasu, bo ja mówię, jestem z lasu i już. Niech żyje nasz drogi przyjaciel, ostoja pokoju, Związek Radziecki. Niech żyje niewzruszona przyjaźń narodu polskiego z narodami Związku Radzieckiego. Niech żyje pokój na całym świecie. Insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was mine. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This world is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Love you like I love the shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twitch all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Love is good. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. Eric Clapton. I remember that very program when he played Memphis, Tennessee. Usłyszałem Memphis, Tennessee, to było to. So I just, od tej pory cały czas nastawiałem uszu i czekałem na rhythm, blues i rock and roll. Rock and roll was gonna... Takie numery jak Hound Dog. So things like, you know, they're a Hound Dog, and of course, kids. Miałem taką paczkę, wszyscy mieliśmy po 14-15 lat, zamykaliśmy się w pokoju i słuchaliśmy płyt. To było jak łamanie prawa, słuchaliśmy tej muzyki, jakbyśmy robili coś zakazanego. Touch ground on an international runway. Oh, yeah. Jet coast of California to the shores of the Delaware Bay. You can bet your life I did till I got back in the USA. W Warszawie oddano do użytku stadion dziesięciolecia. Stadion jakby zdał egzamin. Stał egzamin może najprzyjemniejszy dla tych, którzy go robili, a mianowicie społeczny. Do dziś dnia stadion nie ma swoich wrogów, stadion się cieszy przyjaźnią opinii publicznej. Mówi David Bowie. Myślę, że chodziło po prostu o dynamikę tej muzyki. Nigdy nie przeżyłem czegoś bardziej elektryzującego niż... Miałem wtedy może 8 lat, kiedy usłyszałem Little Richarda. Wtedy już wiedziałem, że chcę robić tylko jedno. To było to, kompletnie się zaprzedałem. Od tej chwili mogłem już tylko grać. Zwariowałem, dosłownie oszalałem na punkcie solówek. Namówiłem ojca, żeby kupił mi saksofon. To był taki tani saks chyba Selmersa. Był biały ze złotymi klawiszami, bardzo ładny. Ojciec mi go kupił, a potem musiałem go spłacać. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in light saying, Johnny, be good tonight. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Rok 1955. Polski sukces na międzynarodowym konkursie szopenowskim w Warszawie. Pierwszą nagrodę zdobywa Adam Harasiewicz. W najśmielszych marzeniach nigdy nie przypuszczałem, że spotka mnie tak zaszczytne wyróżnienie. Przede wszystkim cieszę się, że także poza moim sukcesem wśród laureatów 10 pierwszych nagród znajduje się także dwójka pozostałych Polaków, mianowicie Lidia Grychtołówna i Andrzej Czajkowski. Jestem także zadowolony, że nasi koledzy radzieccy tak świetnie wypadli w konkursie i zdobyli tyle nagród. Byłem bardzo zmęczony wielką ilością bankietów, no przede wszystkim samymi koncertami, produkcjami konkursowymi. No a także może ostatnią zabawą, która odbywała się w gorących dla nas chwilach, kiedy komisja obliczała punkty, no a my mieliśmy zabawę tutaj. Także na następny dzień byłem już bardzo, bardzo zmęczony i dlatego też ta nagroda oczywiście, że wywołała na mnie szalone wrażenie, ale powiedzmy, wydaje mi się, że ta radość nie była taka pełna, jaka byłaby, gdybym powiedzmy był w normalnym stanie psychicznym i fizycznym przede wszystkim. Rock and roll. Historia powszechna. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Rok 1955. W Warszawie powstało Muzeum Lenina. Towarzysze, drodzy nasi goście, w 85. rocznicą urodzin Lenina, twórcy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, budowniczego pierwszego na świecie państwa socjalistycznego, genialnego wodza i nauczyciela mas pracujących z całego świata, w tym i polskiej klasy robotniczej, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej otwiera muzeum jego imienia w stolicy Polski Ludowej w Warszawie. Głowy Lenina z nad pianina, głowy Lenina z nad pianina, głowy Lenina z nad pianina, z nad pianina. Imię Lenina, wielkiego wodza, który mieszkał w naszym kraju, blisko znał polskie masy pracujące, który tak serdecznie, tak po przyjacielsku pomagał rewolucjonistom polskim, było, jest i pozostanie na wieki bezgranicznie drogim i ukochanym narodowi polskiemu. Gdy nagle widzę sześć główek Lenina, głowy Lenina z nad pianina, głowy Lenina z nad pianina, głowy Lenina z nad pianina. I say, oh, meet me in a hurry behind the bars. Don't you be afraid, darling, do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rockin' tonight. Elvis, jest całkiem spora grupa ludzi, którym nie podoba się to, co robisz. Oni myślą, że twoja muzyka zwiększa przestępczość wśród nieletnich. Czy myślałeś kiedyś o tych, którzy cię nie lubią? Tak, proszę pana, myślałem o nich i zastanawiałem się, jak to możliwe. Jak to możliwe, że oni oskarżają mnie o namawianie młodzieży do przestępstw? Wszystko, co robię, próbuję żyć prosto i czysto i nie dawać złego przykładu. Obywatele, towarzysze, przyjaciele, życzę wam najserdeczniej dużo szczęścia, radości osobistej i pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Local DJ,